الباب الرابع والأربعون ومئة باب الأمر بالعيادة وتشييع الميت مریض کی تیمارداری کرنے جنازے کے ساتھ جانے جنازے کی نماز پڑھنے اس کی تدفین میں شریک ہونے اور دفنانے کے بعد اس کی قبر پر کچھ دیر ٹھہرنے کا بیان عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام متفق عليه حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مریض کی بیمار پرسی کرنے جنازے کے ساتھ چلنے چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینے قسم دینے والے کی قسم پوری کر دینے مظلوم کی مدد کرنے دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنے اور سلام کے پھیلانے اور عام کرنے کا حکم دیا بخاری و مسلم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز وإجابۃ الدعوۃ وتشميت العاطس متفق عليه حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں سلام کا جواب دینا بیمار کی مزاج پرسی کرنا جنازوں میں پیچھے چلنا دعوت کا قبول کرنا اور چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا بخاری و مسلم وعنه رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما علمت أنك لو سقيته وجدت ذلك عندي رواه مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی روز قیامت فرمائے گا اے آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت یعنی مزاج پرسی نہیں کی انسان کہے گا اے میرے رب میں کیسے تیری عیادت کرتا جب کہ تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اللہ تعالی فرمائے گا کیا تجھے علم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا لیکن تو نے اس کی مزاج پرسی نہیں کی کیا تجھے علم نہیں تھا کہ اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو یقیناً تو مجھے اس کے پاس پاتا اے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے مجھے کھلایا نہیں، وہ کہے گا اے میرے رب، میں تجھے کس طرح کھانا کھلاتا جبکہ تو تمام جہانوں کا پالنہار ہے؟ اللہ فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تجھے علم نہیں تھا کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو یقیناً اس کو میرے پاس پاتا؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا؟ وہ کہے گا اے میرے رب، میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ تو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا مگر تو نے اسے پانی نہیں پلایا، کیا تو نے نہیں جانا کہ اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو یقیناً اس کو میرے پاس پاتا؟ مسلم۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني، رواه البخاري۔ العاني الأسير۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریض کی عیادت کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور قیدی کو رہا کراؤ۔ بخاری۔ وعن ثوبان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال جناها، رواه مسلم۔ جناها أي ما اجتني من الثمر۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو واپس آنے تک وہ جنت کے تازہ پھلوں کے چننے میں مصروف رہتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا خرفۃ الجنہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے تازہ پھل چننا۔ مسلم۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، رواه الترمذي وقال حديث حسن۔ الخريف الثمر المخروف أي المجتنى۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو مسلمان کسی مسلمان کی صبح کے وقت مزاج پرسی کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کے وقت بیمار پرسی کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں، اور جنت میں اس کے لیے چنے ہوئے پھلوں کا حصہ ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال كان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمرض، فأتاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أطع أبا القاسم، فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار رواه البخاري حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا وہ بیمار ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے اس کے پاس تشریف لے گئے آپ اس کے سرحانے بیٹھ گئے اور اس سے فرمایا اسلام قبول کر لے اس نے سوالیہ نظروں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے پاس ہی تھا اس نے کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے باہر تشریف لائے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا بخاری